اب تم جاؤ قرآن شریف لے آؤ, خان صاحب گئے اور پانچ منٹ میں لے کے آ گئے. میں نے کہا کہ حنیف طیب صاحب 45 منٹ میں انگریزی کی کتاب لائے اور نورانی صاحب 40 منٹ میں ایک حدیث شریف کی کتاب لائے, یہ تو 10 منٹ میں کیسے لایا؟ تو خان صاحب نے کہا حضرت ارے ہمیں کوئی دیکھنا الٹنا پلٹنا تو تھا نہیں, الماری کھولا جس پر غلاف دیکھا لیے چلے آئے, الماری کھولا جس پر غلاف دیکھا لیے چلے گئے. اب تم نہیں ہو سمجھ گئے ہوگے کہ غلاف کیوں چڑھایا جاتا ہے. اے قرآن جس کو دنیا کی دوسری کتابوں کے ساتھ رہنا ہے, کہیں دوسری کتابوں کے برابر نہ سمجھا جائے کتاب اللہ پر غلاف چڑھا دو. اور کعبت اللہ تجھے زمین پر دوسری مسجدوں کے ساتھ رہنا ہے, کہیں ساتھ رہنے کی وجہ سے لوگ دوسری مسجدوں کے برابر نہ سمجھ لے, کعبت اللہ پہ غلاف چڑھا دو. اور اللہ کے ولی تجھے بھی مردوں کے ساتھ رہنا ہے, کہیں دوسرے مردوں کے برابر نہ سمجھا جائے, ولی اللہ پہ غلاف چڑھا دو. بس اچھی سے سمجھ لو, کعبے پر غلاف چڑھاؤ گے تب بھی وہ کعبہ ہے, اب نہ چڑھاؤ تب بھی وہ کعبہ ہے, قرآن کے غلاف چڑھاؤ تب بھی وہ قرآن ہے, اور نہ غلاف چڑھاؤ تب بھی وہ قرآن ہے, اللہ کے ولی کے غلاف چڑھاؤ تب بھی وہ ولی ہے, اور نہ چڑھاؤ تو بھی وہ ولی ہے. تو کعبۃ اللہ کو غلاف کی ضرورت نہیں ہے, کتاب اللہ کو غلاف کی ضرورت نہیں ہے, ولی اللہ کو غلاف کی ضرورت نہیں ہے. کعبۃ اللہ پر اس لیے چڑھایا جاتا ہے کہ حاجی سے غلطی ہونے نہ پائے, اور قرآن پر اس لیے چڑھایا جاتا ہے کہ قاری سے غلطی ہونے نہ پائے, اور ولی پر اس لیے چڑھایا جاتا ہے کہ زائر سے غلطی ہونے نہ پائے. تو وہ حاجیوں کے لیے ہے, یہ قاریوں کے لیے ہے, یہ زائروں کے لیے. اس کو اور میں کلیئر کر دوں, اس کو میں اور کلیئر کر دوں. تو دیکھو ایک ماڈرن بلکہ الٹرا ماڈرنیٹ اسٹوڈنٹ از کمنگ فروم یونیورسٹی وتھ سم بکس اینڈ کاپیز, چلا رہا ہے یونیورسٹی سے مسجد سے چلا رہا ہے, چلا رہا ہے ذرا سبق کا لے کر اپنے فرینڈ سے کہا او مائی فرینڈ پلیز کیپ مائی بکس اینڈ کاپی آئی ایم گوئنگ ٹو میک واٹر. اس کا ترجمہ کوئی معقول آدمی کر لے. پھر اس نے کاپی دی, کتابیں دی, اپنے دوست سے کہا میں جا رہا ہوں پیشاب کرنے, ذرا سا کنارے ہو گیا اور کھڑے کھڑے. ماڈرن لڑکا ہے, پاکیزگی کا خیال نہیں, جب ماں باپ نے پاکی کا خیال نہیں رکھا تو اولاد کا ہے جو رکھے. اللہ جانے وجہ کیا تھی, اللہ جانے وجہ کیا تھی, الٹرا ماڈرنیٹ تھا. ماں نے نماز پڑھا نہیں بیٹی کاہے کو پڑھے, باپ نے نماز پڑھا نہیں بیٹا کاہے کو پڑھے, نہ وہ ہو سکی بیٹی نہ یہ ہو سکا بیٹا, پورا پریوار اس طرح لپیٹا. کھڑے کھڑے, ارے خیر وہ تو پاکستان ہندوستان ہے کہ کچھ سر گھرے, کھڑے کھڑے صرف پیشاب کر لیتے ہیں, یورپ میں تو اللہ جانے کیا کیا. کھڑے کھڑے برائیاں ہیں جہاں جتنی پھیل جائیں, کیونکہ یورپ میں برائی پھیلی ہے تو سمجھ میں آتی ہے. یورپ اور امریکہ نیگلیکٹڈ ایریا ہے, یورپ اور امریکہ اللہ کی بارگاہ سے ریجیکٹڈ ایریا ہے. 124,000 کم و بیش نبی بھیجے گئے, امریکہ یورپ میں ایک نہیں بھیجے گا. جب نبیوں کے رہنے لائق نہیں ہے تو امتیوں کے رہنے لائق کیسے ہوگا؟ تو وہ برائی ہم کا ایک اپنا ایشیا تو نبیوں کے سائے میں ہے, پاکستان تو داتا کے سائے میں, جس سینے میں داتا نہیں, جس سینے میں داتا نہیں اس کو کچھ بھی آتا نہیں. ارے ارے کوئی نیک کام کرو کھڑے کھڑے, فاتحہ پڑھو کھڑے کھڑے, نماز پڑھو تھوڑی دیر کے لیے کھڑے کھڑے, ہردم کھڑے ہی نہ رہو. آیا استنجا تو کیا نہیں, یعنی پاک تو کیا نہیں, گھر میں گھسا داس کیپیٹل کی ضرورت تھی, ڈھونڈنے لگا, ایک ایک موٹی موٹی کتاب نکال نکال کر کے ہاتھ سے کھولتا ہے رکھتا ہے کھولتا ہے رکھتا ہے کھولتا ہے. اسی دوران ایک موٹی سی کتاب ہاتھ میں آئی, جیسے ہی کھولا دیکھتے ہی تھرتھر تھرتھر کانپنے لگا, اس لیے کہ وہ اور کوئی کتاب نہ تھی, وہ قرآن جنا تھا نہیں, اس نے دیکھا نہیں, الٹا رکھا ہوا تھا, کھینچ لیا کھولا تو قرآن, وہ ڈر کے کانپنے لگا. وہ اسکول کا نوجوان, کالج یونیورسٹی کا نوجوان گنہگار ضرور تھا مگر غدار نہیں تھا, وہ گنہگار ضرور تھا مگر غدار نہیں تھا, خوف خدا خشیت الہی اور ناپاکی میں قرآن چھو دینے کی غلطی سے وہ کانپنے لگا کانپنے لگا, سیدھے اسے رکھ دیا اور رکھ کر کے اپنے والد کے پاس آیا, ابا جان ابا جان آپ نے میری لائبریری میں قرآن رکھا, اچھا کیا, اس کا جلال کیوں نہیں رکھا, اس کا جلال کیوں نہیں چڑھا لیا تھا؟ تو باپ نے کہا کیا قرآن کا جلال چاہیے؟ تو اس بچے نے کہا ابا جان قرآن کو غلب کی ضرورت نہیں, ہم جیسے ناپاکوں کو غلب کی ضرورت ہے, ہم جیسے گنہگاروں کو غلب کی ضرورت ہے. میں ناپاکی سے باہر سے آیا تھا, اگر یہ غلب ہوتا تو جب میری انگلیاں دنیا داروں کی کتابوں کو چھو رہی تھی, جب میری انگلیاں دنیا داروں کی کتابوں کو چھو رہی تھی تو جیسے ہی قرآن کا غلب ہوتا تو غلب دیتے ہی میری ناپاک انگلی کترا جاتی اور ناپاکی میں قرآن چھونے کی غلطی مجھ سے نہ ہوتی. اس لیے غلاف چڑھا لو. باپ کو محسوس ہوا, کہا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو, غلاف ہونا چاہیے کیونکہ غلاف کا فائدہ یہ ہے کہ وہ قرآن کا تعارف کراتا ہے, غلاف کا فائدہ یہ ہے کہ وہ لوگوں سے قرآن کا تعارف کراتا ہے, اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جس کی انگلی ناپاک ہوگی وہ کترا جائے گی. تو غلاف دیکھ کے کون کترائے گا؟ میں نہیں بولوں گا نا, میں نہیں بولتا, سمجھ میں آیا اور تو تم بولو. نہیں میں پوچھتا ہوں جب پاک ہے یا ناپاک؟ ناپاکوں کے نام گننے سے کیا فائدہ, ناپاک تو سب ناپاک, ان کی گنتی سے ہم کو کیا ملے گا؟ کیا ہمیں لسٹ دے کر رہا ہے؟ ہم کو ناپاکی سے بچنا ہے, ناپاکی کی چاہے جو کسی ہو. تو قرآن پر غلاف ہے, جو پاک انگلی ہے وہ چھو کے گزرے گی, جو ناپاک ہوگی وہ کترا جائے گی, جب پاک ہو جائے گی تب چھوئے گی. تو بلیوں کی مزار پر غلاف باپو ضرور چڑھائیے گا, جو پاک ہوں گے وہ چھونے آئیں گے, جو ناپاک ہوں گے وہ کترا جائیں گے. اسی کترانے سے تو ہم پہچان لیں گے یہ کون ہے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا و سلاما علیک یا رسول اللہ. اور جیسے ہی ہم نے اس کو چوما, کیا بولے, شرک ہے, مگر تھوڑا بہت اردو اچھی ہے. دس بارہ سال کام کیا ہو تو بولا شرک ہے, دس بارہ سال کام کیا ہو, آفیشیل ورک کیا ہو, آفس ڈیلر ہو, پیڈ ورکر ہو, مالا مال ہو, صورت ریال ہو, پورا جا ہو, جلال ہو, امریکہ کا فضل و کمال ہو, آفس ڈیلر ہو, تو بولے گا شرک ہے. غیر اللہ کو چومنا شرک ہے, غیر اللہ کو چومنا شرک ہے. اور اگر صرف 40 دن کی ٹریننگ ملی ہے تو بولے گا غیر اللہ بھی نہیں کر پائے گا, غیر اللہ کو چوبنا شرک ہے. ہمارے پوروی زبان بولنے والے اگر یہاں ہوں گے تو ان میں سے کسی کے من میں یہ بات پیدا ہوگی کہ اگر یہ شرک ہے تو اس شرک کا ہم شروع کر لیں گے. دیکھو ایک ہے شرک, ایک ہے حرمت کا مسئلہ, حلت و حرمت. تو حلت و حرمت پر گفتگو کی پوری گنجائش ہے. ایک تلافی مسئلہ ہے فقہا کے درمیان, یہ نقطہ بے قول حرمت کا ہے, اس کے جواب کے قائل فقہا ہے. آخر والدین کے مزار کو چومنے کے تعلق سے اس کو علت بنا کر, مگر شرک سے چلیے شروع کرتے ہیں. یہ جو شرک کہا جاتا ہے یہ لوگ پاگل سے پاگل آدمی بھی نہیں بولے گا, یہ کچھ اس سے زیادہ پاگل آدمی بھی ہمت نہیں کرے گا کہ غیر اللہ کو چومنا شرک کہے. غیر اللہ کو چومنا شرک, غیر اللہ کو چومنا, what do you mean by غیر اللہ؟ ما سے واللہ. اچھا غیر اللہ کو چومنا شرک ہے, شرک ہے, شرک ہے, چلاتا رہا رات بھر, سما خراشی ہوتی رہی, آئے اپنے آنکھ ہو گئے. فجر کے وقت مولوی صاحب اٹھے, اٹھ کے بیوی کو جگایا, بیگم کائے کو بولے, بیگم اور موڈ خراب ہو گیا ہے, عورت کو ادب سے پکارو, اس پر تقدیر بدل رہا ہے. یہ گاؤں. اب یہ بیچارہ ایک زمانے سے قوام بنا ہوا تھا, یوں کیوں تھا چٹک کے کہا بے غم, غم کے لیے غم, تم بے غم, اب نہیں ہو بے غم, بے غم ہو گئی. دیکھتے ہیں کتنے مہینے بے غم ہو. مولوی صاحب کے گھر میں لڑکے کا نام گڈو ہے, عبداللہ نہیں ہے, محمد سلیم نہیں ہے, غلام مصطفیٰ نام نہیں ہے, گڈو ہے. معلوم ہوتا شیکسپیئر کا گھر ہے. اب گڈو جو رونا شروع ہوا کانٹینیوس, ماں باپ جانتے ہیں کہ بچہ جب پہلے راؤنڈ میں روتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کراچی کی چھٹی ہوئی ٹرین قسم کھا لیا کہ لاہور سے پہلے نہیں رکوں گی. اتنا برا حال رہتا ہے وہ بچارے بدہواس کی. اگر لڑکے کو بہلایا نہیں تو بیوی نے چائے بنایا نہیں. لے کے گڈو کو وہ باہر نکل آئے سڑک پر, کچھ دکان کھل رہی تھی کچھ بند تھی. اب کھلی دکان پر پہنچی اپنے لڑکے کو لے کر کے اور ایک بسکٹ لیا. اب بسکٹ لے کر کے اس کے منہ میں ڈالنے لگے, نارو میرے لال, نارو میرے بچے, دیکھیے کتنا اچھا بسکٹ ہے, یہ پارلے کا بسکٹ ہے بیٹے, لے اس کو کھا لے, یہ گلوکوز کا, یہ بریٹانیا کا بیٹے, اس کو کھا لے, بہت اچھا ہے میرے لال, میری آنکھ, میرے کلیجے, میرا دل, میرا پھیپھڑا, میری پچنگی, میری پروڑی, نارو نارو. سمجھا رہے ہیں. اب جب بسکٹ منہ میں گلا, تحلیل ہوا, اس کی نچھاس کا احساس بچے کو ہوا, تو بچہ رونا بھولنے لگا اور کھانے کا مزہ لینے لگا. ایک طرف غصے کی روانگی, دوسری طرف خوشی کی آمد. اس آمد و روانگی میں رنگوں کا حسین امتزاج اور چہرے پر معصومانہ لکیروں کا ابھار اور پھولا پن کا نکھار اور طفولیت کا رنگ اور بچپنے کا ڈھنگ, یہ شامل ہو کر باپ کے دل کو کھینچ لے گیا. وہ ضبط نہ کر سکے اور پیشانی چومنے لگے, بیٹے کی گال چومنے لگے, چھبھی چوم رہے تھے, اے سنی دیکھ رہا تھا. اور اس سنی نے آ کے ان سے پوچھا, مولوی عبداللہ تمہاری گود میں اللہ ہے کہ غیر اللہ؟ نعوذ باللہ, بھائی اسد اللہ, یہ غیر اللہ, میرا بیٹا ہے. میں نے کب پوچھا بیٹا ہے کہ پوتا ہے, میں پوچھتا ہوں یہ اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ بولے غیر اللہ ہے. کہا غیر اللہ ہے. رات کر تم نے تقریر میں کہا تھا غیر اللہ کا چولا چرک ہے, غیر اللہ کا چولا چرک ہے, اور ابھی پوری رات ختم نہیں ہوئی, صبح صبح لبے سڑک بالکل بے لڑک, جس لائٹ چڑھا. ارے شہن شاہ سڑک, نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے, اتنا بے دھڑک. فٹ پاتھ پر کھڑے ہوتے تو سننی کو موقع مل جائے تو چوکتا نہیں. ویسے تو خلاف شریعت تھوکتا نہیں, موقع پا جائے تو چوکتا نہیں. کیونکہ کہے گو جب موقع پا گیا؟ بولا غوث و خواجہ اور داتا کی مہربانی ہے کہ سڑک پہ تو کر رہا تھا میں نے لے لیا, مگر یہ یہاں شروع تو نے نہیں کیا. جب باہر یہ حال ہے میں نہیں بولتا, آپ کی ذہانت بول رہی ہے, میری ذمہ داری نہیں بول رہی, آپ کی سمجھداری بول رہی ہے. بولے جب اس چیز پر تم سڑک پر قابو نہ پائے, مولوی ہو کے باہر قابو نہ پائے, تو جہاں کوئی دیکھ نہیں رہا ہو وہاں معلوم ہوتا شرک پہلے ہوا ہے, پیدا یہ بعد میں ہوا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کتنا بوگس فتوا ہے, کتنا بوگس فتوا کہ چومنا شرک, چومتے خود ہے. اب مولوی گھبرایا جب ریڈ ہینڈڈ پکوا گیا, اب سچ بولا کیونکہ مرکز سے باہر پکڑا گیا. کانسٹیچوئنسی کو باہر پکڑا گیا ایسا جو بول رہا ہے. کہہ رہا ہے عبداللہ بھائی کیا ہے قسم خدا کی چومنے کا تعلق عبادت سے نہیں ہے محبت سے ہے. اب سچ بولا اب ٹرو بول رہا ہے اب ریئل بات کہہ رہا ہے کہ چومنے کا تعلق محبت سے ہے عبادت سے نہیں ہے. میں نے لڑکے کو عبادت نہیں چوما ہے محبت چوما ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کو چومتے ہیں. تب سنیوں نے جواب دے دیا کہ اب ہم تم اس پوائنٹ پر متحد ہو گئے, ہمارا خلاف ختم ہو گیا. تو نے جب مان لیا کہ چومنے کا تعلق عبادت سے نہیں ہے محبت سے ہے, اب ہم تم چومنے کے تعلق پر مطمئن ہو گئے ہیں, ایک ہو گئے ہیں کہ چومنے کا تعلق عبادت سے نہیں ہے محبت سے ہے. مگر ہماری تمہاری قسمت میں اتنا فرق ضرور ہے کہ تجھ کو گھر والوں سے محبت ہے, تم گھر والوں کو چومتے ہو اور ہمیں گھر والوں کے ساتھ ساتھ اللہ والوں سے بھی محبت ہے, ہم اللہ والوں کو بھی چومتے ہیں. اب ہم بڑے پریشان ہوئے کہ بھائی یہ تو چلو ٹھیک ہے, یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ جس کو چومتے ہیں وہ محبت سے چومتے ہیں. لیکن کراچی میں یہ پرابلم کیسے حل کیا جائے, برے صغیر میں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں یہ کیسے حل ہوئے, ہم یہ فکر میں داتا کیا کریں, سرکار گنجے شکر کیا کریں, حضرت زکریا ملتانی بولیے کیا کریں, فسان میں کب تک کعبہ بولا. کیا پریشان ہے تو ہاشمی؟ میں کہا پریشانی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم پتھر نہیں چومیں گے. کون لوگ ہیں؟ کہا ہے کئی کئی قسم کے ہو گئے ہیں. کیسا ہے تو بھیج میرے پاس, اے اللہ حج کرنے کی توفیق دے دے, اے اللہ عمرہ کرنے کی توفیق دے دے. اللہ نے حج عمرے کی توفیق دی پہنچ گئے. میں کہا یہ کیا کر رہا ہے تو؟ کہا یہ جو تمہارے یہاں نہیں چومتے تھے نا, بھیج میرے ہیں, جب تک چومیں گے نہیں میں حاجی بننے نہیں دوں گا. وہاں سفید سفید نہیں چومتے تھے؟ اچھا بولے کالا کالا چوم. ہم سے کہتے ہیں آجمی بھی آج جنتی حجر ہے, وہ حجر ہے افواج, جنتی حجر ہے, جنتی حجر, وہ جنتی حجر ہے. اس لیے چوما, کس لیے چوما؟ جنتی حجر ہے, جنتی حجر, ایک ہی ورڈ میں جواب, ایک ہی لفظ میں جواب, اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں. کیا بولا؟ جنتی حجر ہے اس لیے چوما, جنتی حجر. تو باپو آپ جواب دے دیجئے کہ بے وقوف جنتی حجر چومتے ہو, جنتی بشر نہیں. جب تیرا دل جنتی حجر سے راضی ہو گیا تو جنتی بشر سے ناراض تھی. اب یہ بتاؤ جنتی حجر بڑا ہے کہ جنتی بشر بڑا؟ حجر حجر تو کامن ہے اور بشر, حجر اور بشر تو کامن, جنتی جنتی تو کامن ہے, اب حجر بڑا کی بشر؟ جواب سے کہیں گے بات بات غلط رکھ دے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چوما, اس لیے ہم نے چوما, نبی نے حضرت وقت کو چوما, اس لیے چوما, نبی کے لب لگے ہیں, نبی کے لب لگے ہیں. اس کا واقعہ سن لو تاکہ بات جنسل نہ جائے. تم کو نہیں معلوم حضرت عمر گئے تھے اور حضرت اسود سے کہا تھا, یہ حضرت اسود نہ تو نفع پہنچاتا ہے نہ نقصان, مگر میں نے تمہیں اس لیے چوما ہے کہ میرے نبی نے چوما. تو مولا علی مشکل کشا نے کہا, اے عمر ابن خطاب, امیر المومنین, یہ نفع بھی پہنچاتا ہے نقصان بھی. حضرت علی نے حضرت عمر سے کہا کہ اے امیر المومنین, یہ نفع بھی پہنچاتا ہے نقصان بھی. حضرت عمر نے پلٹ کر علی سے پوچھا کیسے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ محشر میں یہ مومن کے ایمان کی گواہی دے گا اور کافر کے کفر کی گواہی دے گا. تو جب مومن کے ایمان کی گواہی دے گا تو مومن کو نفع پہنچے گا, اور جب کافر کے کفر کی گواہی دے گا تو کافر کو نقصان پہنچے گا. یا نفع ہو یا دور ہو, یہ نفع بھی پہنچاتا ہے اور ضرر بھی پہنچاتا ہے, نقصان بھی پہنچاتا ہے. ایک بات بتاؤ, کعبے میں مومن کے ایمان کی گواہی دے گا, یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں مومن گزرتے ہیں سامنے سے تو ایمان کی گواہی دے گا, مگر یہ کافر کے کفر کی کیسے گواہی دے گا؟ کعبے میں مشرکوں کا جانا منع ہے, مکے میں کافروں کا داخلہ منع ہے, یہود نہیں جا سکتے, نصارا نہیں جا سکتا, ہندو نہیں جا سکتا, سکھ نہیں جا سکتا, جین نہیں جا سکتا, بدھسٹ نہیں جا سکتا. تو جب کافروں کو کعبے میں جانا منع ہے تو کس کے کفر کی گواہی دے گا؟ تو ضروری ہے کہ حاجیوں میں کچھ وہ بھی ہو تاکہ ایمان کی گواہی کے ساتھ ساتھ وہ کفر کی گواہی دے. تو زبان علی پر نبی بولتا ہے، جو چاہوں گا، زبان علی پر نبی بولتا ہے اور زبان مصطفیٰ پر خدا بولتا ہے، اس لیے علی کی بات خدا کی بات ہے اور کعبۃ اللہ کلمۃ اللہ کو ٹالے گا نہیں، اس لیے ضروری ہے کہ کچھ ایمان والوں کے ساتھ کچھ بے ایمان بھی حج کرنے کے لیے جائیں تاکہ ہمارے ایمان کی گواہی وہ دے اور ان کے کفر کی گواہی دے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ان کے قبضے میں کیوں ہے، اب سمجھ میں آیا ان کے قبضے میں کیوں ہے، تاکہ پکی گواہی دے، پکی گواہی دے۔ علی کے قبضے میں رہا علی کے ایمان کی گواہی دے گا، بدعقیدوں کے قبضے میں رہا تو ان کی بدعقیدگی کی گواہی دے گا۔ بہرحال فاروق اعظم نے یہ ذہن دے دیا کہ یہ حضرت اسود میں نے تمہیں اس لیے چوما ہے کہ نبی نے چوما، آج یہی جملہ یہ ہم سے دہراتے ہیں کہ نبی نے چوما اس لیے ہم نے چوما، یہ حضرت اسود ہے اس کے رسول کا لب لگا، لب لگ گیا ہم نے چوم دیا، نبی کا لب نہ لگا ہوتا ہم اسے چومتے، یہ ان کی بحث ہے۔ اسی پر ایک لفظ بولتا ہوں، اللہ کرے دل میں بیٹھ جائے، پلیز کیپ مائی دس ورڈ وچ آئی ایم گوئنگ اباؤٹ ٹو ٹیل ان دا سافٹ کارنر آف یور مائنڈ، پلیز ان دا سافٹ کارنر آف یور مائنڈ، ذہن کے پرم حصے میں وہ بات رکھو، ایک ہی لفظ ہے، تم نے اس لیے اس پتھر کو چوما ہے کہ اس پتھر پر رسول کا لب لگا۔ تو سنو، حجرِ اسود پر تو نبی کا لب لگا ہے اور قبرِ انور میں تو نبی کا سب لگا ہے۔ ارے لب لگنے میں جب اتنا چوما گیا تو سب لگنے میں کتنا چوما جائے، اور اس لب لگے پر ایک بات کہوں شاید دل کو لگے، لب لگا ایسا نہیں آواز نہیں لگا، لگ گیا نبی کا لب لگا ہوگا۔ آج جیسی بھیڑیا گھسان ہے، طبیعت حیران ہے، مجمع سے پریشان ہے، ایمان کے بغل میں شیطان ہے، بہت طبیعت پریشان ہے، تو آج تو بھیڑیا گھسان ہے، لیکن نبی کے زمانے میں ڈسپلن ہے، احتیاط ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ اب نبی میں جا کے چوما ہوگا تو کوئی دھکم دھکی نہ رہی ہوگی، سکون سے چوما ہوگا، ہاتھ رکھا، لب لگایا، ہٹا لیا، اطمینان کا بوسا ایک منٹ پکڑ لو، دو منٹ لے لو، تین منٹ لے لو۔ تو میرے نبی کا لب جب حجرِ اسود سے لگا تو ہٹ گیا، اور ہٹنے کے بعد اتنا چوما جا رہا ہے، اور قبرِ انور میں جب سب لگا تو 1400 برس سے نہیں ہٹا، تو جب ٹیمپوریری کا یہ حال ہے تو پرماننٹ کا حال کیا ہوگا؟ دیکھو ایک بات صاف کر دوں، چومنا شرک نہیں ہے، شرک شکن ہے، شرک سے بچنا ہو تو چومو، شرک تو ہے، شرک شکن ہے، شرک سے بچاتا ہے چومنا، سمجھا لوں، پکا ارادہ کر کے بول رہا ہوں، سمجھا دوں گا انشاءاللہ۔ آپ کے دماغ میں یہ بات حالانکہ حیران کن ہے کہ شرک نہیں ہے، یہ مان لیا، شرک شکن کیسے ہے، شرک میں پھنساتا نہیں یہ تو مان لیا، مگر شرک سے بچاتا کیسے ہے؟ میں آپ کے دماغ میں انشاءاللہ اتار دوں گا، اور نہ اتار پتا تو خود ہی کرسی سے اتر جاؤں گا، مجھ کو اتارنے کے لیے تحریک نہیں چلانی پڑے گی۔ جب مسکرا کر آپ ریلیکس ہو گئے ہیں، ایک بات بتا، اللہ تعالیٰ کو پکڑ سکتے ہو، چھو سکتے ہو، چیک کر سکتے ہو، پکڑ کے اس کو چھو سکتے ہو، کس کر لو گے؟ اللہ کا بھوسا، اللہ کو پکڑ لیا، جانے نہیں دے رہے، ارے کوئی جو گیا کا ہے، کوئی کاشی متھرا کا ہے، نہ وہ انڈا سے بنا ہے نہ کسی پنڈا سے بنا ہے، کچھ جانور انڈے سے ہوتے ہیں اور کچھ پنڈے عجیب خدا ہے صاحب، بندوں سے بن جاتا ہے، اور جس شکل کا چاہے بندہ اپنا خدا بنا لے، ہمارے یہاں تو خدا ہم کو بناتا ہے نا، ان کے یہاں یہ لوگ اپنا خدا بناتے ہیں، ہمارے یہاں تو یہ کہ خدا ہم کو جہاں چاہے پیدا کرے، ان کے یہاں یہ ہے اپنا آرام چاہے جہاں پیدا کر لیں، اب ایک صاحب کہنے لگے مسجد میں, مسجد میں, مسجد میں پیدا کر دی, وہ بھی کوئی پیدا ہونے کی جگہ ہے. میں نے پوچھا بھائی یہ سب کیا چکر ہے, تو زبان ہوتی تو بولتا, میرا گھر کیسے طبیعت آجی آ گئی, جو پنڈت آیا گھنٹہ بجاتا ہے گھنٹہ بجاتا ہے, میری طبیعت آجی آ گئی, سوچا مسجد میں آ کے کلمہ پڑھ لوں تاکہ ٹھیک ہو جاؤں. اب سوچو خدا بنا ڈالتے, یہ کس کی تقریب پیچھے سے شروع ہو گئی, یہ ساؤنڈ کو بند کر دو, تھوڑی دیر کی بات رہ گئی ہے کہ خدا کو پکڑ سکتے ہو. نہیں خدا کو پکڑا نہیں جا سکتا, چھوا نہیں جا سکتا, چھوا نہیں جا سکتا. تو جسم و جسمانیا سے پاک ہے, تائیو لو تائیو دا سے پاک ہے, حضور حدود سے پاک ہے, شکل و رشکال سے پاک ہے, مکان و بکانیا سے پاک ہے, زبان و زبانیا سے پاک ہے, لیمٹ و لیمٹیشن سے پاک ہے, فیگر و فیگر سے پاک ہے. تو جب اللہ مکان و مکانیا سے, زبان و زبانیا سے, تائیو لو تائیو دا سے, جسم و جسمانیا سے پاک ہے, تو اسے پکڑا نہیں جا سکتا. اس کی لیمٹ نہیں ہے, اس کی حل نہیں, اس کی شکل نہیں, اس کا جسم نہیں. جب جسم نہیں تو چھو نہیں سکتے, جب جسم نہیں تو چھو نہیں سکتے. تو اللہ وہ ہے جسے چوما نہیں جا سکتا. کیا ہو گیا پکی بات, کوئی ڈاؤٹ, کوئی شبہ ہے؟ اللہ کو چوما نہیں جا سکتا نا, یہ طے ہے. بولو اللہ کو چوم سکتے ہو؟ تو جب اللہ کو چوم نہیں سکتے یہ طے ہو گیا, اللہ کو چوما نہیں جا سکتا یہ طے ہو گیا, تو یہ بھی طے ہو گیا کہ جسے چوم لیں گے وہ اللہ ہو نہیں سکتا. جب اللہ کو چومنا ممکن نہیں ہے تو جسے چوم لیں گے اس کا خدا ہونا ممکن نہیں ہے. تو عیسیٰ کے معجزات کو دیکھ کر لوگوں نے ابن اللہ کہہ دیا, چاہیے ایسا نہ ہو کہ غوث اعظم کی کرامتوں, داتا گنج بخش کی عظمتوں, اور بابا فرید گنج چکر کی مہنجر الفول باتوں اور ان کے چمتکاروں کو دیکھ کر کہیں لوگ انہیں خدا نہ کہہ دیں. اس لیے اولیاء کرام کا دامن چوم لو, ان کے قدم ناز کا بوسا لے لو, ان کے ہاتھوں کو چوم لو, تاکہ عقل یہ کہے کہ ہم نے انہیں چوم لیا ہے. ہم اللہ کو چوم نہیں سکتے اور اپنے پیر کو چوم لیا ہے, یہ اللہ ہو نہیں سکتے, یہ اللہ ہو نہیں سکتے. تو داتا کی چوکھٹ کے بوسے نے ہم کو شرک سے بچا لیا. ایک بات اچھی طرح سے سن لو, ہم اللہ کو چومتے نہیں پوجتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, اس کی پرستش کرتے ہیں. ہم خدا کو پوجتے ہیں چومتے نہیں, اور خدا والوں کو چومتے ہیں پوجتے نہیں. کو چوما ہے پتھر کو چوما گے رسول نے, ہزار کو چوما ہے مجھے کو چوما گے رسول نے, حجر سوٹ کو چوما مجھے سوٹ کو چوما گے رسول نے, پتھر کو نہیں چوما جو ہم پتھر کو چوما, رسول نے آدمی کو نہیں چوما جو ہم آدمی کو چوما, رسول نے انسان کو نہیں چوما جو ہم انسان کو چوما. جگیا ہے تو ایسا بولنے لگے, میں نے کہا صحیح سن لیا تو میٹھا کہنا کہ رسول نے ہزار بھی چوما ہے, رسول نے پتھر بھی چوما ہے, میرے نبی نے انسان کو بھی چوما ہے, میرے نبی نے آدمی کا بھی بوسا دیا ہے. مجھے بتاؤ امام حسن کو چوما ہے کہ نہیں, امام حسین کو چوما ہے کہ نہیں, گلو حسنین کو چوما ہے کہ نہیں, گلو حسنین کو چوما ہے کہ نہیں, رخسار حسین کو چوما ہے کہ نہیں, پیشانی حسن کو چوما ہے کہ نہیں. تو میرے نبی نے اللہ کے گھر میں, اللہ کے گھر میں حجر اسود کو چوما, اپنے گھر میں, اپنے گھر میں حسن حسین کو چوما, اور ہم غلاموں کو ذہن دے دیا اے میرے وفادارو, ایسا حجر ملے تو حجر چومو, ایسا بچر ملے تو بچر چومو. وما علینا الا البلاغ.